I'm like the reed flute, I tell a tale of separation. Let me explain the statement. That's a reference to my mental state. When I see tragedies, but I feel no sensation. Desensitized by events in life is my only explanation. No revelation. Half of my life's been suffering. The loss of loved ones to my peers' incarceration. These nights I lay awake in contemplation. Debating the purpose of our existence, the nature of our creation. Half the world caved in and gave in to Satan. The other half still waiting on angels to save them. Look deeper, don't believe in just a stereotype. But they ain't there in the sky, blood is there in your mind. Heaven and hell ain't destinations, they're there in your life. To reach heaven you go through hell, so prepare for the strife. They want me dead like High Lodge, cause I speak the whole truth. In 22 years I see more than I'm supposed to. From street wars we grew and reformed. My people came together to work as one, like 30 birds forming the scene one. And now we work with verses that's verbally murderous. With the wisdom of 30 Persian dervishes. And what the words don't get confused, we're not just rappers. In the studio we don't record tracks, we perform simons. Submerge yourself to kill the ego. Ultimate jihad is against yourself, not other people. تو چیزی میبینی میگی اینم اون چیزیه که تو رو یاد میدیدی. هیچی نی واسه رسیدن به چیزی که آرزو داره. اونه چیزی که کمک تو باشه. پول حال و روز ما که همه چی رو میبینیم اینه. شاید باید ببندیم چشو گیریم این میشه. اما دیدن یا رو دیدیم و دیگه دیر شده. میگه اینه دیگه دنیا و توی دین پره که که من خیلی چیزا رو گرفت و ول نشه. تقصیر من نیست پسر، این کار دله. این باکه شعر من نیست، این کار دله. این باره چش بچه، این که چاره نشه. میخواد بخره از بابازی و پدر بیچاره. نکه نخودم و توی جیب پولی نیست دیگه. دستش رو سره پسره، میگه روزی میرسه که تو به هرچی که میخواد میرسی پسر. از پدر من بود پسر، این ازی به من نیست کسی. از این سی که من دارم در بیاره، هی بی سی به من میده. دلیل رفم اینه همیشه من از اینه بیدم و مرضی که دارم در عذابم. بدون نفم اینه که اگه دیده نباشه دل ساکت. ما قربانیه چشمین ساکت.